Я недавно почув про конфлікт, який падняўся паміж невесткай і ейнымі швёкрам-швякрухай. На пачатку пасля шлюбу невестка з мужам жылі даволі блізка да ягоных бацькоў. І, відаць, сваёй крытыкай і парадамі яны нявесцы настолькі надакучылі, што аднойчы, калі яны ўвайшлі ў ейны дом, яна, страціўшы ўсякае цярпенне, накрычала на іх, просячы, каб яны чым хутчэй выйшлі з ейнай хаты. Яны адразу выйшлі і з таго часу не раз не ўступілі ў яе. Ужо прайшло больш за 5 гадоў, і паміж імі пакуль што няма ніякага прымірэння і пагаднення. Трэба тут жа дадаць, што як нябеска, гэтакі свёкар з свякрухай лічаць сябе прыхільнымі паслядоўнікамі Ісуса Хрыста. Апісныя сутычка і ейныя наступствы не раз заставляюць мяне падумаць, чаму так бывае сярод веруючых у Ісуса Хрыста? Не павінна так быць. У такіх сітуацыях што рабіць, ды каму першаму пайсці да пакрыўджанага з просьбаю даравання за аказаную крыўду? Думаецца, што падобныя здарэнні паўтараюцца ў многіх сем'ях, хоць мы веруючыя мала аб гэтым гаворым. Мы ўсе людзі, і пры канфліктах ніхто з нас не застаецца безгрэшным або невінаватым. Калі хто з нас уваходзіць у канфлікт з іншым сваяком, што нам рабіць, каб паправіць сітуацыю і вярнуцца да нармальнага сумесна з ім жыцця? Другі падыход – нічога не рабіць, проста ігнараваць канфлікт, прыкідваючыся, што ўсё на сваім месцы і поўны спакой пануе, калі яно не так. У Біблії запісны словы Ісуса Хрыста, што калі хто мае супраць іншага нейкую справу, трэба чым хутчэй пайсці да пакрыўджанага і прыкласці ўсе старанні, каб прымірыцца з ім. Калі мы ігнаруем цяжкасці, што ўзніклі паміж намі і іншымі людзьмі, то толькі працягваем канфлікт, і з гэтага вынікаюць новыя праблемы. Згодна са Словам Божым, пры канфлікце трэба шукаць вырашэнне, як піша апостол Павел. Калі можна, і ад вас тое залежаць, будзьце ў згодзе з усімі людзьмі. І наш кажучы, вернік павінен рабіць усё магчымае, каб разгладзіць нязгоды з сапернікам і вярнуцца да нармальных з ім адносін. Раз мы рашылі, што павінны імкнуцца да вырашэння, мы звычайна пытаемся ў сябе, а хто тут жа мусіць перамініцца, я або мой сапернік? Біблія адказвае, не за сябе толькі клопат майце, а кожны і за іншых. І наш кажучы, трэба лічыцца жаданнямі іншага, не толькі думаць пра свае жаданні. Ці можам мы патрабаваць змены ў іншага, з якім мы ў нязгодзе? Можам, канешне. Але Слово Божае заклікае нас да крытычнага аналізу сваіх намераў і ўчынкаў. Лепей самому мяняцца ў поглядзе і стаўні замест таго, каб патрабаваць перамены ў іншага. Пры любым канфлікце трэба звяртацца да Бога з малітваю, каб ён адкрываў нам нашы ўласныя эгаістычныя жаданні і намеры. Як маліўся псалмаспявак, так трэба і нам. Выпрабуй мяне, Божа, і ведай сэрца маё. Выпрабуй мяне і ведай намеры мае, і глядзі, ці дарога мая бяспечная, і накіруй мяне на шлях вечны. Памятаем, што не дадзена нам пераменьваць іншых, а хутчэй павінны мы прасіць у Господа мужнасці самім мяняцца ў поглядах і стаўні да саперніка, калі ёсць на гэта падстава. Па-другое, якім спосабам перамяніцца? Тым, што я стараюся перш за ўсё зразумець справу з пункту гледжання свайго саперніка. Такое стаўленне дапамагае мне ўявіць сабе, чаму сапернік так або гэтак рэагуе на мяне. Гэта не значыць, што я мушу цалкам пагадзіцца з іхнім поглядам, але калі я ўлічваю ягоныя паняцці справы і стаўленне да мяне, гэта ўжо спрыяе перамене ў маім стаўленні да яго. Напрыклад, прыняўшы пад увагу ягоны погляд, я ў выніку магу паменшыць або аддаліць сваё застрогае патрабаванне ў яго. Можа, я яго пакрыўдзіў, і мне трэба прасіць прабачэння ў яго. Будучы паслядоўнікам Хрыстовым, я мушу запытацца ў саперніка, чым я яго пакрыўдзіў. І трэба праслухаць яго да канца, ды паразважаць над сказаным ім мне. калі не ўсё сказанае ім пра мяне праўдзівае, то хоць некаторыя частка праўдзівае. І з Божай дапамогай я мушу мяняцца ў поглядах і стаўленні да саперніка. Мая просьба даравання можа паўплываць на яго таксама, і ён, магчыма, звернецца да мяне з просьбою даравання. Па-трэцяе, мы часта пападаем у канфлікты з іншымі, бо кладзём на іх свае чаканні, што так або гэтак яны павінны рабіць, што мы часамі і выказваем яму. І калі ён нашых чаканняў не апраўдвае, мы пачынаем гневацца на яго. Справа ў тым, што мы не адказныя за нават самых блізкіх да нас сваякоў. Нам трэба тут жа праяўляць талерантнасць і прымаць іх з усімі іхнімі памылкамі і абмежаваннямі. Кожны чалавек карыстаецца свабодай і правам рашаць і жыць, як яму хочацца. І мы павінны прымаць гэта пад увагу, ды што б там ні здаралася, адзін аднаго паважаць. Гэтакім чынам мы не паказваем, што быццам бы не дбаем пра сваякоў, як яны жывуць. Дбаем і жадаем ім усякіх поспехаў, але ва ўсім гэтым трэба даваць ім поўнае права на свабодны выбар, нават тады, калі мы з іхнімі рашэннямі не згодныя. Гэта асабліва тычыцца бацькоў, якія нясуць асаблівыя чаканні ў дачыненні да сваіх дарослых дзяцей. У большасці выпадкаў лепей бацькам парадаў не даваць сваім дарослым дзецям, як і што ім рабіць, бо яны ўсё ж такі дарослыя і рашаюць самі для сябе. На жаль, калі мы не пагаджаемся з рашэннямі і ўчынкамі сваіх дарослых дзяцей, то ў нас расце гнеў на іх, і мы тым болей схільны ім выказвацца ў гневным духу. Калі мы так робім, яны адчуваюць, што іх асуджаем. Гэта ў сваю чаргу падбухторвае іх адказваць нам падобным спосабам, са злосцю. Калі мы адчуваем гнеў і жадаем выказацца сваякам, што не так яны зрабілі або робяць, лепей у такі час не кантактавацца з імі. Пры гневе здзяйсняецца немала грахоў, чаго трэба і асцерагацца. З другога боку, калі хто з нашых сваякоў звяртаецца да нас з яўным гневам, нам трэба прасіць у Господа мудрасці і сілы, каб не адказваць ім падобным сродкам. Лепей праслухаць крыўду да канца спакойна і сказаць пакрыўджанаму, што мы падумаем аб тым, што ён сказаў, і пазней адкажам яму без гневу. Па-чацвёртае, на самай справе мы дасягаем таго, чаго мы жадаем і да чаго імкнёмся. Калі жадаем еднасці і лагоднасці ў нашых стасунках са сваякамі, то будзем працаваць, каб таго і дасягнуць. А калі жадаем і стараемся паказаць сваю правату, то іншыя, з якімі спрашаемся, адчуваюць наш дух вышэйшай важнасці, што і абвастрае канфлікт. Трымаючы перад сабою жаданне супольнай еднасці і лагоды, мы тым болей будзем думаць аб патрэбах і інтарэсах іншых. Каб падтрымліваць прыязныя адносіны з іншымі сваякамі, трэба паводзіць сябе так, каб спрыяць духу еднасці і любові адзін да аднаго. З такою мэтаю мы будзем цешыцца з поспехаў іншых, пры іхніх цяжкасцях сімпатызаваць і асцерагацца крыўдных словаў. Чаму? Бо ім жадаем толькі дабра і заставацца ў еднасці з імі. Адчуваючы еднасць са сваякамі, замест ганьбавання, мы робім усё магчымае, каб іх падбадзёрваць. Памятаем, што пры канфлікце мы можам прыйсці да лагоднай згоды з спакойнаю размоваю. Нават перад размоваю трэба падумаць, што прыгадаць, а што абмінуць. Часамі лепей некаторых тэмаў не кранаць суразмоўцам. Трэба перадумаць, ці варта аднавіць нейкія былыя спрэчкі. Можа, да некаторых справаў лепей не вяртацца, а куды карысней засяроджвацца на станоўчых пытаннях, шукаючы супольнай мовы і мэты. І ў сувязі з гэтым не варта ўзлавацца з прычыны некаторых звычаяў у сваяка, якія нам не падабаюцца. Калі ўспрымаць і глядзець на шырока агульныя мэты жыцця, тыя маленькія персанальныя недарэчнасці ў іншыя становяць зусім незначнымі. Замест таго, каб толькі думаць пра негатыўныя рысы характару ў іншай асобы, пастараемся ўлічваць яе станоўчыя характарыстыкі. А можа, слухач, ты кажаш, справа тым, што той крыўдзіць мяне, і ён павінен пачуць ад мяне, што паміж намі ўсё не так, і трэба яму падумаць, як паправіць становішча паміж намі. Зразумела, што калі мы крыўдуем, дык трэба выказаць саперніку свае пачуцці. Усяму свой час і месца. Бывае так, што сваяк або супрацоўнік проста не ведае, у чым заключаецца галоўная праблема паміж ім і мною. Такому трэба адкрываць і растлумачыць, як ягоныя ўчынкі або крыўдныя словы прыносяць не боль. Надта важна тут жа выказвацца суразмоўцу паслядоўна, памяркоўна і спагадліва. Неблага было б нават згадаць пазітыўныя рысы суразмоўцы і потым толькі засяродзіцца на негатыўных з'явах ягоных учынкаў і слоў. Але, як ужо было сказана, тут жа мы таксама павінны быць гатовымі згадзіцца з ацэнкай іншых, якія нас добра знаюць і могуць дапамагчы нам больш аб'ектыўна ацаніць свае намеры і паводзіны. Калі мы гатовыя змяніцца ў сваіх поглядах і ўчынках, гэта паспрыяе далейшым пераменам і ў іншых асоб. Шаноўныя слухачы, ці гатовыя мы слухацца Слова Божага, згодна з тым, як піша апостол Павел? Таму, адкінуўшы ману, гаварыце праўду кожны блізкаму свайму, бо мы чэлісы адзін аднаму. Гневаючыся, не грашэце, сонца хай не зойдзе ў гневе вашым, і не давайце месца д'яблу. Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры, каб яно давала мілату слухачам. Дапамажы нам, Божа. Амэн.